أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار دو چیزوں پر ہے، ایک صحیح علم اور دوسرے اس علم کے مطابق دوام کے ساتھ عمل. دو چیزیں ہیں، اگر آپ سوچیں تو نہ صرف آخرت کے اعتبار سے بلکہ دنیوی اعتبار سے بھی دو چیزیں ضروری ہیں، کہ اگر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں کامیاب ہو، انجینئرنگ کی فیلڈ ہو، میڈیسن کی فیلڈ ہو، یا کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی میدان ہو، اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس میدان میں کامیاب ہو تو دو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، ایک صحیح علم اور دو اس علم کے مطابق مسلسل عمل کرتے رہیں. اگر ان دونوں چیزوں میں سے ایک میں بھی خرابی پیدا ہو گئی تو نتیجے میں آدمی یا تو گمراہ ہو جاتا ہے یا پھر منزل پر پہنچنے سے رہ جاتا ہے، راستے میں ہی بیٹھ جاتا ہے. ناکامی کے دو سبب ہیں، ایک یہ کہ آدمی چلنے کا جذبہ رکھتا ہو، منزل پر پہنچنے کا جذبہ رکھتا ہو، لیکن وہ راستہ نہ جانتا ہو اور غلط راستے کو صحیح سمجھ کر اس پر چلنے لگے. ظاہر بات ہے ایسا آدمی منزل پر پہنچنے کی بجائے کہیں اور پہنچ جائے گا، اس کو راستہ معلوم نہیں تھا. دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کو راستہ معلوم ہے لیکن اس کی سستی کی وجہ سے، اس پر بے عملی کے غلبے کی وجہ سے وہ آدمی راستہ جاننے کے باوجود قدم اٹھا کر آگے بڑھتے رہنے کے بجائے یا تو چلے ہی نہیں، یا پھر کچھ قدم چلنے کے بعد اکتا کر، تھک کر، پریشان ہو کر چلنا چھوڑ دے. ایسا آدمی ہمیشہ راستے ہی میں رہ جاتا ہے، منزل پہ نہیں پہنچتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی کا علم خراب ہو، دوسرے یہ کہ آدمی بے عمل ہو، تو ایسا آدمی دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہوتا ہے. ان دو چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو عمل سے پہلے علم آتا ہے، اس لیے کہ آپ کو کہاں جانا ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ جب آپ چلیں تو صحیح جگہ پہنچیں، ورنہ صرف چلنے کا جذبہ کافی نہیں. اسی طرح سے علم میں صرف یہ علم نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، بلکہ اسی کے ساتھ علم ایک ایسی اونچی دولت ہے کہ جو آدمی کو واقعی اگر اس کا حق ادا آدمی کرے، علم کا حق اگر ادا کرے، صحیح ڈھنگ سے علم حاصل کرے، تو وہ علم خود اس کو عمل پر کھڑا کرتا ہے. صرف معلومات اگر آدمی حاصل کرے بہت ممکن ہے بے عمل ہو جائے، لیکن واقعی علم واقعی علم اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس صحیح معلومات صحیح جذبات کے ساتھ آ جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ علم صرف معلومات کا نام نہیں ہے، بلکہ علم ایک ایسی دولت ہے جو آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتی ہے، اپنی ذمہ داری کا، اور اللہ کی طرف سے جو مطالبہ ہونے والا ہے، جو پوچھ ہونے والی ہے، اس کا احساس پیدا کرتی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دو چیزوں میں سے، دو اہم ترین چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس صحیح علم ہو۔ آج اگر آپ دیکھیں تو دو قسم کی گمراہیاں آپ کو دکھائی دیں گی امت میں یا انسانیت میں، ایک عمل کی گمراہی، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، لیکن ان کا ٹوٹل آپ کریں تو آپ کو دکھائی دے گا یہ خواہشات کی اتباع کرنا کے ضمن میں آ جاتا ہے کہ آدمی خواہشات کی اتباع کرتا ہے۔ لیکن علم کے اعتبار سے اگر آپ گمراہیاں دیکھیں تو آپ کو ایک بہت بڑا فرق یہ ملے گا کہ عمل کی بنیاد پر گمراہیوں سے کوئی فرقہ وجود میں نہیں آتا ہے، شرابیوں کا فرقہ، جواریوں کا فرقہ، یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جو شراب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، شراب کے دلائل قرآن سے دے رہے ہیں، آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اکثر اوقات اس طرح کی گمراہی جو عملی گمراہی ہوتی ہے، اس میں آدمی خود اپنے دل میں احساس لیے ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور توبہ کا موقع اس کو آ جائے تو بعض اوقات توبہ بھی کر لیتا ہے۔ لیکن علمی اعتبار سے جب گمراہی انسان کے اندر آتی ہے تو یہ گمراہی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ آدمی اس کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ خود گمراہ ہوتا ہے، بلکہ اس غلط علم کی بنیاد پر دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا بنتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ دوسروں کو گمراہ کرتا ہے بلکہ اپنی گمراہی کا دفاع بھی کرتا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اس کا داعی بن جاتا ہے۔ اور اسی ضمن میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ علمی گمراہی کے نتیجے میں اتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، اتنے سارے فرقے بنے ہوئے ہیں، خوارج ہیں یا شیعہ ہیں، مرجیہ ہیں، قدریہ ہیں، معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، کتنے نام گنائیں گے۔ یہ سارے فرقے کس بنیاد پر بنے؟ یہ سارے کے سارے فرقے علم کے اعتبار سے غلطی کی وجہ سے بنے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم جہاں ایک بہت بڑی دولت ہے اور کامیابی کی لازمی شرط ہے، اسی کے ساتھ ساتھ علم کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس غلط علم نہ ہو بلکہ صحیح علم ہو۔ غلط علم انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ اب ہلاکت کے لیے کوئی اور دشمن اس کے لیے ضرورت اس کی نہیں ہے، غلط علم ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ وہ ہلاک ہوتا ہے، کسی اور دھکا دینے والے کی ضرورت اس کو نہیں گڑھے میں، یہ غلط علم ہی خود اس کو گڑھے میں لے جائے گا۔ تو علم کے تعلق سے آج ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس آنے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس دینی مجلس کے لیے جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور جن مقاصد کے ساتھ ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور ہم کو قبول کرے۔ یہ ایک چھوٹی کوشش ہے جس کو آپ ابتدائی کوشش کہہ سکتے ہیں، اور اس کا مقصود یہ ہے کہ ہماری امت میں ہمارے منہج کے افراد دین کا صحیح علم حاصل کر کے دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے والے بنے ہیں۔ ہر علاقے میں علماء نہیں ہیں، ہر علاقے میں دعات ایسے نہیں ہیں، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں کوئی تربیت دینے والا نہیں، کوئی سی ڈی پہنچ گئی، کوئی ان کے پاس کسٹ پہنچ گئی، کوئی کتاب پہنچ گئی، انہوں نے پڑھ لیا، ذہن بدل گیا، اب دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی سکھانے والا نہیں ہے، اب یہ آدمی کیا کرے گا؟ اب علماء کے پاس روزانہ سفر کر کے جا سکتا ہے؟ نہیں۔ علماء اس کے پاس روزانہ آ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اب ایسا آدمی کیا کرے؟ کیا وہ اسی طرح سے جیتا رہے جیسے پہلے جیتا تھا؟ نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ کہاں حاصل کرے؟ یہ جو آج کی ہماری کوشش ہے، اللہ تعالیٰ منتظمین کو جزائے خیر دے، انہوں نے کتنی بھاگ دوڑ کر، آپ دیکھ رہے ہیں برابر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، سب برابر انتظام آپ کے لیے ہوا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگوں کو چھٹیاں ملتی نہیں ہیں تو چلو پکنک ایک ہو جائے گی؟ یہ مقصد ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے امت کے افراد میں، ان لوگوں میں جن میں علم کا اور دعوت کا جذبہ ہے، ان کے سامنے صحیح علم آئے ایک دعوت ہماری سارے علاقوں میں جائے. دس آدمی دس طرح سے کتابیں پڑھ کے سمجھ رہے ہیں اور دس طرح سے اس کو بیان کریں گے تو خود ہمارا آپس میں انتشار اور اختلاف ہوگا. لیکن اگر طلبۃ العلم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور ایک دعوت سب جگہ پر دیتے ہیں, اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی پونہ میں ایک دعوت دے رہا ہے, کوئی آدمی مل گیا اس سے, بات چیت اس نے کی, اب اس نے اس سے بات پوری سنی, مانا نہیں. پھر وہی آدمی اگر جا کے بنگلور میں سنتا ہے, کرناٹک میں, سرسی میں آتا ہے, اب یہاں کا طالب علم بھی وہی بات اگزیکٹلی اس کو بیان کرے گا تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کہ کئی مختلف لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو وہ بات دل میں جگہ بناتی ہے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح منہج کے ساتھ میں صحیح دعوت دینے والے بنیں. یہ جو ہمارے دروس ہیں, یہ جو ہماری مجالس ہیں, ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور یہاں سے صرف یہ بکلیٹ لے کے نہیں جائیں بلکہ اپنے دل میں دعوت کا جذبہ, علماء سے مربوط رہنے کا جذبہ اور عمل کا جذبہ ساتھ میں لے کر جائیں. یہ بہت ضروری ہمارے, اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس درس میں جو کہ ہمارا ابتدائی درس ہے, ایک بہت ہی مناسب موضوع یہ ہے کہ طالب علم کس طرح سے علم حاصل کرے, اس کے کیا جذبات ہونے چاہیے اور کیا اس کی ترتیب ہونا چاہیے, اس کے طلب علم میں علم حاصل کرنے میں کس طرح کا منہج اس کو اپنانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ایسی بہت ساری ہدایات بہت ساری کتب میں آپ کو ملیں گی, علماء نے مستقل کتابیں اس پر لکھی ہیں, جس میں حال ہی میں بکر ابو زید, شیخ بکر ابو زید کی کتاب بھی ہے, حلیت طالب علم, طالب علم کے اوصاف کیا ہونے چاہیے, مشہور کتاب ہے جس کو شیخ محمد ابن صالح عثیمین رحمہ اللہ نے عربی میں کئی کیسٹس میں, کئی آڈیوز میں, کئی دروس میں اس کو سمجھایا ہے. وہ عربی میں وہ کتاب موجود ہے, اس کی آڈیوز بھی, سمجھائی ہوئی تشریح شیخ عثیمین کی عربی میں موجود ہے. ایسی کئی کتابیں علماء نے لکھی ہیں. کچھ اوصاف طالب علم میں ہونے چاہیے, کچھ باتوں کا خیال ایک طالب علم کو رکھنا چاہیے, صرف ان تین دنوں میں نہیں بلکہ ہم زندگی بھر طالب علم رہتے ہیں. طالب علم کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو علم حاصل کر رہا ہے, نہیں وہ تو ہے ہی نہیں. واقعی طالب علم وہ ہے جس کے دل میں علم کی طلب ہو. طالب علم کس کو کہیں؟ طالب کے معنی اس میں طلب ہونا. تو ایک آدمی کسی کام میں لگے, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مدرسوں میں, اسکول میں بچے جاتے ہیں, بیگ لے کے جاتے ہیں, بیگ لے کے آتے ہیں, اس کو طالب علم واقعی نہیں کہا جا سکتا. اس کے گھر والے طالب ہیں اس کے علم کے, جو مدرسے میں اس کو بھیج رہے ہیں وہ طالب ہیں اس بات کے کہ یہ عالم بن جائے, یہ علم والا بن جائے. واقعی وہ خود بعض اوقات طالب علم نہیں ہوتا ہے, وہ اس پروسیجر میں پھنس جاتا ہے, وہ اس پروسیجر میں علم کے پھنس جاتا ہے. کیوں؟ ماں باپ بھیجے ہیں مجھ کو یہاں پہ, تو اس پر لیبل طالب علم کا لگ جاتا ہے لیکن واقعی وہ طالب علم نہیں ہے. وہ علم کی چکی میں آ گیا غلطی سے, ماں باپ نے بھیج دیا اس کو, اس کا دل کہیں اور لٹکا ہوا ہے, کبھی فلموں میں, کبھی کھیلنے میں, کبھی کسی اور چیز پہ. واقعی طالب علم وہ ہے کہ جس کے دل میں علم کی ایسی طلب ہو کہ وہ علم کے حاصل کرنے کا موقع ڈھونڈتا رہے, اس کو طالب علم کہتے ہیں. اب طالب دنیا کو آپ دیکھیے, اس سے جلدی سمجھ میں آتا ہے. طالب دنیا کیسا ہے؟ وہ بس اسٹاپ پہ بھی کھڑا ہے, سوچتا ہے کہ اپنا کتنا بزنس ہوا, کیا مال کدھر بھیجنا ہے, اس کو فون آتے رہتے ہیں, فون پہ بات کرتا ہے, شادیوں میں جاتا ہے, کھانا کھا رہا ہے ولیمے میں, کسی کے فون آ جاتا ہے برابر, یہاں سے فون دوسرے کو کرتا ہے, وہاں سے ریسیو کر لو, اس کو مال آ رہا ہے اپنا اتنا. خود گھر میں بستر پر لیٹا ہوا ہے, بچوں میں, بیوی میں ہے, پکنک پہ کہیں گیا ہے, برابر فون کر کے دکان سنبھالتا رہتا دور سے, سیٹلائٹ کے ذریعے سے. یہ کیا ہے؟ یہ طالب دنیا ہے, اس کا رشتہ چھوٹتا نہیں ہے, یہ کہیں بھی جائے برابر کور کرتا رہتا ہے اپنے کام کو. طالب علم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں واقعی علم کی طلب ہو اور وہ کہیں بھی جائے, علماء کی صحبت میں بیٹھے گا, اس کو دل چاہے گا علم حاصل کرے, کچھ پوچھے ان سے, معلوم کرے. گھر میں رہے گا, اس کے پاس علم کے وسائل ہیں, کتابیں ہیں, جو بھی ہیں, وہ اس سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اکیلا بیٹھا رہے گا, سوچے گا میں نے کیا کیا پڑھا اب تک, مجھ کو کیا کیا یاد ہے, چیک کرے گا. کوئی ساتھ دینے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, بتانے والا نہیں, جتنی صورتیں قرآن کی یاد ہیں وہی ایک بار ریپیٹ کر لے گا, علم پکا کر لے گا. طالب علم وہ ہے جو علم کو بڑھانا چاہتا ہے کھونا نہیں چاہتا. دنیا کا طالب دیکھیے جو دنیا کو مال کو بڑھانا چاہتا ہے اس کو کھونا نہیں چاہتا ہے. تو اپنے دل میں یہ بات یاد رکھیے کہ ہم کو طالب علم ہونا ہے, اس لیے کہ طالب علم کے لیے اتنی فضیلتیں ہیں, میں ان کو یہاں بیان کرنے لگوں تو اپنا ٹاپک ہی دوسرا ہو جائے گا. ہم کو طالب علم بننا ہے صرف ان تین دنوں میں نہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے. اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اللہ نے کس سے کہا یہ؟ کسی کامن اسٹوڈنٹ سے بات کہی اللہ نے؟ نہیں, یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام بندوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے آپ سے اللہ نے کہا. اے نبی وَقُلْ, آپ کیوں کہیے بطور دعا یوں کہیے, رب زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما, مجھ کو علم اور بڑھا دے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم طالب علم ہیں زندگی بھر کے لیے اور اس سلسلے میں کبھی رکنا نہیں چاہیے. بہرحال طالب علم کے اعتبار سے جو وصایا ہیں جو وصیتیں ہیں نصیحتیں ہیں, آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کیا ہدایات ہیں جو ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز طالب علم کے لیے وہ اپنی نیت کو صحیح کرے. پہلی چیز طالب علم کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ انسان کا مقصد اس کے کردار کا بنانے والا ہوتا ہے, اس کو یاد رکھیے, کچھ جملے ہوتے ہیں ان کو یاد رکھنا ہوتا ہے. انسان کا مقصد اس کے کردار کی تشکیل کرتا ہے, آدمی کیا بنے گا کیسا بنتا ہے وہ کس چیز پر ڈپینڈ کرتا ہے, اس کا گول کیا ہے. کوئی سیاست میں جانا چاہتا ہے اس کو کارپوریٹر بننا ہے منتری بننا ہے, اس کی پرسنالٹی اس کے حساب سے مولڈ ہو جاتی ہے. کوئی آدمی فائٹر بننا چاہتا ہے باکسر بننا چاہتا ہے, اس کی سوچ اس کی پرسنالٹی چلنا پھرنا اس کے اعتبار سے بن جاتا ہے. انسان کا مقصد اس کے کردار سازی کرتا ہے, انسان کی سوچ کا اس کی شخصیت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. اس لیے دل کی نیت, ہم کیوں علم حاصل کر رہے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں. کیونکہ غلط نیت سے عمل ضائع ہوتا ہے, حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے, کوشش بھی زبرباد ہو جاتی ہے اور آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں اگر نیت غلط ہے تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں تنبیہ کی ہے, آپ فرماتے ہیں من طلب العلم لیماری بہ السفہاء او لیباری بہ العلماء. آپ اپنے متن میں عربی متن دیکھ سکتے ہیں, بعد میں آپ اردو کو چیک کر سکتے ہیں, اس لیے کہ میں خود یہاں ترجمہ کرنے والا ہوں, لیکن چلتے چلتے آپ جب عربی پر نگاہ رکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس چیز کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو آپ کی نگاہ جو عربی پڑھ سکتے ہیں, جو نہیں پڑھ سکتے وہ بےچارے وہ تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن جو عربی پڑھ سکتے ہیں وہ نگاہ آپ نے کہاں رکھیں گے, عربی متن پر, تاکہ ان کو سمجھ میں آئے. اس طرح سے آپ عربی سیکھتے چلے جائیں گے. من طلب العلم, جو علم طلب کرے علم حاصل کرے. کیوں؟ لیماری بہ سفہاء, تاکہ سفہاء سے کم سمجھ لوگوں سے حجت کر کے ان کو کنفیوز کرے. لیماری مارا, یہ لفظ عربی زبان کے اعتبار سے مریہ سے بنا ہوا ہے, کنفیوز کرنا, حجت کر کے کنفیوز کرنا. لیماری بہ سفہاء, کم سمجھ لوگ ہیں ان کو پکڑ کے بتاؤ اس کا جواب کیا ہے اور کنفیوژن میں ان کو ڈال دے بحث مباحثہ کر کے. کیوں؟ تاکہ یہ بڑا بن جائے, دیکھو میں نے کیسا ان کو چت کر دیا, کیسا ان کو میں نے بیوقوف بنایا, کیسا میں نے ان کو خاموش کر دیا. تو جو اس لیے علم حاصل کرے کہ کم سمجھ لوگوں سے حجت کر کے ان کو کنفیوز کرے, ان کو چکما دے. او لیباہی بہ العلماء, یا علماء کی برابری کرے, علماء کے مقابلے میں خود بھی بڑا بن کے فخر کرے, میں بھی کم نہیں ہوں. او لیصرف بہ, او لیصرف وجوہ الناس الی, یا اس لیے علم حاصل کرے کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کر لے, لوگوں کو اٹریکٹ کرے, جیسے کپڑے اچھے اچھے پہن کر لوگ دنیا دار اپنی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں سراہیں ان کی عزت کریں. تو علم کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی جگہ بنے. بہت علم والا ہے, اس کو بہت نالج ہے, تو لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے علم حاصل کرے. کیا ملے گا اس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ فِي النَّارِ, فَهُوَ فِي النَّارِ, ایسا آدمی جہنم کی آگ میں جائے گا. آپ دیکھیے اچھا عمل, علم حاصل کرنا برا ہے؟ علم حاصل کرنا اچھا ہے, یہ آدمی علم حاصل کر رہا ہے لیکن جا رہا کہاں پر ہے؟ جہنم میں. کیوں؟ عمل اچھا نیت گندی. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے. تو بعض اوقات ایک اچھا عمل بھی بری نیت کی وجہ سے پکڑ کا سبب بنتا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے مقصد کو صحیح کرے. ہم یہاں پر آئے ہیں, ہم کیوں آئے ہیں؟ ہم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. علم حاصل کرنے میں نیت کیا ہونا چاہیے کون بتائے گا؟ کوئی بتائے گا آپ کو کیا نیتیں ہونی چاہیے؟ ایک نیت نہیں, کئی نیتیں ہو سکتی ہیں. علم کیوں حاصل کرنا چاہیے؟ نمبر ایک, اللہ کی رضا مندی کے لیے. نمبر دو, اپنے اعمال سدھارنے. نمبر تین, حق و باطل میں امتیاز یعنی فرق کرنے کے لیے. چار, لوگوں تک پہنچانے میں, صحیح پہنچانے کے لیے. اور عمل کی صلاح ہو گئے, آخرت سدھر جائے, وہ بھی اخلاص کے تحت آ جاتا ہے. اور ہوا دین کا دفاع کرنے کے لیے. علماء نے کئی نیتیں اس میں بتائیں کہ طالب علم کیوں علم حاصل کرے. ایک تو یہ کہ علم حاصل کرنا خود تعبد ہے, اللہ نے حکم دیا علم کا, اللہ کی مان رہے ہیں, مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے علم, اس لیے میں علم حاصل کر رہا ہوں, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اللہ نے حکم دیا اس لیے میں علم حاصل کر رہا ہوں. ہم علم حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں. اللہ نے حکم دیا, اللہ کی فرما برداری میں ہم علم حاصل کر رہے ہیں. تو ایک علم کیا ہے؟ خود عبادت ہے. طلب علم خود عبادت ہے, اور اس سے عبادات کی اصلاح ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کہ علم حاصل کرے بطور عبادت. نمبر دو, اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے, اور دوسروں کے بھی عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے. اسی طرح سے دین کی حفاظت کے لیے. یہ کسی نے نہیں کہا, دین کی حفاظت کے لیے. جو علم آپ کے پاس آ گیا, پچھلی نسل سے آپ کے پاس آ گیا, آپ اس کو آگے بھیج سکتے ہو. اگر کوئی علم آپ تک ہی نہیں آیا, ہو سکتا ہے وہ پچھلی نسل میں ہی ختم ہو جائے. تو علم کی حفاظت ایک نسل سے دوسری نسل میں ہوتی رہے. اسی طرح سے دین کے تبلیغ کے لیے, دعوت کے لیے, اشاعت کے لیے, دوسروں تک پہنچانے کے لیے, اس نیت سے. اسی طرح سے دین پر جو حملے ہو رہے ہیں, اسلام کے بارے میں, صحیح منحج کے بارے میں غلط باتیں جو لوگ کہتے ہیں, اس کے دفاع کے لیے, اسلام کو, اسلام کے دفاع کے لیے, باطل کے رد کے لیے. یہ ساری نیتیں آدمی کو علم کے سلسلے میں علماء نے بتائی کہ ایک آدمی نیتیں کرے. بہرحال, تو علم اللہ کی خاطر حاصل کرنا چاہیے, اور دین کی اشاعت, حفاظت, دفاع کے لیے حاصل کرنا چاہیے. اپنوں سے اور دوسروں سے جہل اور فسق کو یا گناہوں کو یا غلط عمل کو دور کرنے کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے. چلیے, تو یہ حدیث ہم نے دیکھی کہ تین نیتیں ہیں جو بری نیتیں ہیں. نمبر ایک کون سی نیت ہے جو بری نیت ہے؟ کم سمجھ, لوگوں کو کنفیوز کرنا, ان کو کنفیوز کر کے خوش ہونا, دیکھو کیسا میرا علم ہے, کیسا میں کنفیوز کیا, دیکھو. نمبر دو, علماء کی برابری کرنا کہ میں کوئی کم تھوڑی ہوں, میں بھی جانکار ہوں. تو ایک آدمی اپنا لیول بڑھانے کے لیے علم حاصل کرے. نمبر تین, لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, اٹریکٹ کرنے کے لیے لوگوں, لوگ اس کی گرد جمع ہوں, لوگ اس کو دیکھیں, تو چلتے چلتے راستے میں لوگ پلٹ کے دیکھیں, یہ وہ ہے. اس طرح سے آدمی چاہے کہ میرے بعد بھی میرا نام ہو اور میں لوگوں میں جانا پہچانا جاؤں. لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح جیسے چھتے کے پاس آتی ہیں, میرے پاس آیا کریں. لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اگر علم حاصل کرتا ہے, یہ کیا ہے؟ سب غلط. ہاں, کوئی آدمی اس نیت سے علم حاصل کرے تاکہ میرے پاس علم ہو اور لوگ میرے پاس آئیں تو میں دوں, تو نام کے لیے نہیں, یہ کام کے لیے ہے. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ میرے پاس علم, جیسے ابن عباس کی روایت آگے آئے گی کہ علم جمع کر لیں تاکہ لوگوں کو علم ملے, محفوظ ہو جائے, تو یہ برا نہیں ہے. لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں کریں, دین کے نفع کے لیے کریں. اسی طرح سے اللہ کی, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بأفسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینه. امام احمد اور الترمذی نے اس کو روایت کیا, اور یہ صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ایک ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں جتنا آدمی کے دین کو مال اور عزت یعنی شرف کی ہرس پہنچاتی ہے۔ دو چیزیں ہیں، مال کی ہرس اور شرف، یعنی میں میرا بھی نام ہو، لوگ مجھ کو پہچانے، میری شرافت کو، میرے لیول کو جانے، عہدہ جس کو آپ کہہ سکتے ہو، یا لوگوں میں عزت آپ کہہ سکتے ہو۔ تو مال اور عزت کی چاہت، ہرس، آدمی حریص ہو ایک دم اس چیز کا، مال کا حریص ہو اور عزت کا حریص ہو، یہ دو چیزیں بھوکے بھیڑیے سے بھی خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھوکا بھیڑیا کتنی بکریاں کھائے گا؟ ایک درجن نہیں، وہ ایک بھیڑیا ایک پکڑ لیتا بکری، اس کے بعد سب کی چھٹی، سب بکریاں چھوڑ دیتا ہو، وہ جتنا چاہیے اتنا پکڑتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر جب ہرس آتی ہے مال کی یا عزت اور عہدے کی، تو یہ پھر جتنا اس کی ضرورت ہے اتنے پر قناعت نہیں کرتا ہے، بلکہ جتنا ہے سب چھیننے کی کوشش کرتا ہے، سب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کو دینے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ تو آدمی کے دین کو دو چیزوں کی چاہت، مال اور عزت کی چاہت، حرص، یہ دو بھوکے بھیڑیوں سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے دل میں ان دو چیزوں کی طلب خصوصاً دین کے ذریعے سے نہ کریں۔ آدمی دنیا میں جتنا جائے کمائے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آدمی اچھے سے اچھے عہدے پر ہو کوئی پرابلم نہیں ہے، ایک آدمی دنیاوی ایجوکیشن کے اعتبار سے اچھا ایجوکیشن حاصل کرے، بڑی پوسٹ پہ جاب لے تاکہ اس کا ایک مقام بنے، کوئی مسئلہ نہیں، اسلام اس کو برا نہیں بتاتا ہے، اس سے اور بھی اسلام کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے آدمی لاکھوں کروڑوں میں کمائے، اسلام کو کوئی پرابلم نہیں ہے، غریب بن کے رہو، اسلام نہیں آپ کو بولتا ہے، اسلام کو بتاتا ہے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ یہ نہیں کہ مال کیوں کمایا، ہے سوال ایسا، پانچ سوالوں میں ہے کیا، مال کیوں کمایا آخر تم نے، ایسا کوئی سوال نہیں، لیکن یہ سوال ہے کہاں سے کمایا، حلال حرام، کہاں خرچ کیا، فضول خرچی یا نفع کی چیزوں میں، حلال میں خرچ کیا حرام میں۔ تو ایک آدمی دنیوی اعتبار سے کر سکتا ہے، لیکن دین کو اس کے لیے استعمال کرنا، دین کو مال کے حصول کا ذریعہ بنانا، دین کو عزت کے حصول کا ذریعہ بنانا، یہ بہت بری چیز ہے، اسلام میں یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ آخرت کے اعمال آخرت کی کامیابی کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دنیا طلبی کے لیے نہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں سب سے مرکزی نقطہ ہے، اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو بہت ساری فتنے اور مصیبتیں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ آدمی کی نیت اگر صحیح ہو جائے اس کا کردار صحیح ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعمال کا رخ صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ غلط ہو جائے سب سے اس کی شخصیت ہی بگڑ جاتی ہے۔ اسی لیے امام الدارمی نے ایک قول نقل کیا ہے، مزداد عبد علما فازداد فی الدنیا رغبۃ الا ازداد من اللہ بعدا، کہ جو بھی بندہ علم حاصل کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، یہ جو ہے مزداد عبد علما یہ حدیث نہیں ہے، یہ سلف میں سے کسی کا قول ہے، تو حدیث مرفوع روایت یہ نہیں ہے، نہ صحابی کا قول ہے، یہ تابعین میں سے کسی کا قول ہے۔ مزداد عبد علما، کہ جو بھی بندہ علم میں بڑھتا جاتا ہے، فزداد فی الدنیا رغبتا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کی رغبت میں بڑھتا چلا جائے، الا ازداد من اللہ بعدا، تو اللہ سے بھی دوری میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی علم میں بڑھ رہا ہے اور ساتھ میں دنیا کی طلب بھی اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہے، وہ اپنے علم کے ساتھ ساتھ دنیا کی طرف اور بھاگ رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علم بڑھنے کے ساتھ اس کا آخرت کی طرف رجحان زیادہ ہو، وہ دنیا کو بقدر حاجت کرے، لیکن مقصد دنیا کو بنانے کے بجائے آخرت کو بنائے۔ لیکن علم آنے کے بعد اگر مقصد اس کا دنیا ہونے لگے، لذتیں دنیا کی زیادہ اس کو پسند آنے لگے، دنیا کی طرف زیادہ بھاگنے لگے، تو ایسے آدمی اللہ سے دوری میں اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی سنگین بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ پہلی وصیت طالب علم کے لیے، زندگی بھر کے لیے ہمارے لیے ایک بہت اہم وصیت ہے، وہ یہ کہ ہم علم کے سلسلے میں اپنی نیتوں کو درست کریں۔ نمبر دو، علماء کی تعظیم اور علماء سے علم لینا، علماء کی قدر کرنا، ان سے استفادہ کرنا، ان سے علمی فائدہ اٹھانا اور ان کا احترام کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اکثر اوقات چار باتیں آدمی کو معلوم ہو جاتی ہیں، وہ بجائے علماء سے اپنی اصلاح کرانے کے علماء کو ہرانے کی فکر میں آ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے، کوئی کتاب دور کی اٹھا کے لائے، اس میں سے کوئی 555 پنے پہ کوئی چیز مل گئی ان کو۔ اب کوئی عالم صاحب کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے اس کے بارے میں کیا ہے، اب وہ عالم صاحب کوئی کمپیوٹر تو ہے نہیں کہ کوئی بھی چیز ہر وقت ان کے ذہن میں ہو، انسان ہے، انسان کو ہر چیز ہر وقت یاد نہیں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھ کو یاد نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو پیچھے جانے کے بعد عالم صاحب کے، دیکھو مجھ کو معلوم ہے یہ بات، تو یہ پڑھ کے آیا تو معلوم ہے۔ عالم صاحب اس سے 10 سوال پوچھیں گے، اس کو نہیں معلوم ہے۔ تو بعض اوقات ایک آدمی جو ہے علماء کہ کسی مسئلے کو نہ جاننے کو اپنے لیے ایک عزت کا اور فخر کا میدان بنا لیتا ہے اور علماء کو ترک کرتا ہے۔ بعض اوقات کسی عالم سے کسی مسئلے میں کوئی غلط فتویٰ ہو جاتا ہے، اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، اب اس غلطی کو لے کے وہ تو ایسے عالم ہیں، ان سے تو یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے یہ فتویٰ غلط دے دیا تھا، ان کو ہمیشہ کے لیے ریجیکٹ کر دیا۔ اگر آدمی ایسا شروع کر دے کہ کسی عالم کی ایک غلطی کو دیکھ کر اس کو رد کر دے، تو ایک بھی عالم، ایک بھی امام، ایک بھی محدث نہیں بچے گا۔ اس لیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا خود قول ہے، اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، ہر ایک کی کوئی بات لینے کی ہوتی ہے، کوئی بات چھوڑنے کی ہوتی ہے، سوائے اس قبر والے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ تو خطا ہر ایک سے ہوتی ہے، تو عالم کی خطا پر، عالم کی خطا کو چھوڑا جاتا ہے، عالم کو نہیں۔ لیکن بہت سارے کم سمجھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ عالم وہ تو ایسا غلط بولے، چھٹی ان کی، تو ایسا چھٹی کرتے جائیں گے، اب بچے گا کون پھر؟ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ علماء کی کسی خطا پر ان کی بے عزتی کرنا نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ کسی عالم کی تحقیق میں غلطی پر بہت ممکن ہے اس کو اجتہادی غلطی کا ثواب ملے، اور اس کی تنقید کر کے، اس کی شان میں بری بات بول کے اس کو گناہ مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ایک عالم تحقیق کیا، کوشش کیا، ڈھونڈا ڈھونڈا ڈھونڈا، غلط نتیجے پر پہنچا، غلط فتویٰ دے دیا۔ اب اس کی کوشش کی وجہ سے اس کو ایک نیکی مل جائے گی، لیکن اس آدمی نے عالم کی بے عزتی کی ہے تو اس کو گناہ ہوگا، کیونکہ عالم کی شان میں اس نے بری بات کہی۔ اور دوسرا نقصان اس سے ہو سکتا ہے کہ اس عالم کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اس عالم کی صلاحیت، اس عالم کے علم اور اس کے فقہ سے، اس کے استنباط کی قوت سے، مسائل کے حل نکالنے کی صلاحیت سے یہ محروم ہو جائے گا۔ تو کسی بھی عالم کے سلسلے میں لاپرواہی کا اور ان کی شان میں گستاخی کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ ہاں، جو بدعتی جماعتوں کے اور بدعتی فرقوں کے سربراہ ہیں، ان سے ہم دور رہتے ہیں، اس لیے کہ جس کا منہج ہی غلط نہیں ہے پھر وہ آدمی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو اس بات کو بھی یاد رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں پھر شیعہ کی بھی بات دینا چاہیے اگر ہر آدمی کچھ نہ کچھ صحیح بولتا ہے تو۔ یہ بات یاد رکھیے، اس کو اچھے سے سمجھیے، میں بہت ساری باتیں اس میں ذمن میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کو بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ اس کو جو میں ابھی کہہ رہا ہوں اس کو بہت دھیان سے سنیے۔ ایک ہوتا ہے، ایک صحیح عالم ہے، علم لینا کس سے ہے؟ تو ہم ہمیشہ صحیح عالم سے علم لیں گے، ایسا عالم جس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کا منہج صحیح ہے، چاہے اس سے کسی مسئلے میں کوئی غلطی ہو جائے، وہ غلطی ہم چھوڑ دیں گے، باقی چیزوں میں اسی سے علم لیں گے۔ نمبر دو، ایک آدمی غلط آدمی ہے، کبھی ہو سکتا ہے وہ صحیح بات کہہ دے، وہ بولے قل ھو اللہ احد، ایک دم ایک نمبر کا بدعتی ہے، ہم کیا بولیں گے؟ نہیں نہیں، ان کی بات ہم نہیں مانتے، نہیں بولیں گے، ہم بولیں گے بات صحیح بول رہا ہے۔ تو کسی غلط آدمی کی صحیح بات کو صحیح ماننا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس سے جا کر پورا دین سیکھنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ ہم غلط آدمی کے پاس دین سیکھنے کے لیے جائیں گے؟ نہیں، لیکن ایک غلط آدمی کی صحیح بات ہم تک پہنچے، ہم بولیں گے باقی باتیں غلط لیکن یہ صحیح ہے۔ تو بہت سارے لوگ کنفیوژن میں، کس کنفیوژن میں آ جاتے ہیں، کہتے دیکھو شیطان بھی اگر حق بات بولے تو اس کو لینا چاہیے، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا چلو شیطان نے ایک بات صحیح کی، جاؤ اس کے پاس روزانہ دین سیکھنے کے لیے؟ اس سے دین سیکھنے کے لیے اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ ہاں اگر وہ چلتے چلتے کوئی صحیح بات بول دے، ہم بولیں گے صحیح ہے، ہم تو دیوار میں بھی صحیح بات لکھی ہوئی ہو تو ہم بولیں گے صحیح ہے، لیکن روزانہ دیوار کے پاس جا کے ٹھہریں گے نہیں. ایک غلط آدمی ہے, گانے بجانے والا ناچنے والا آدمی ہے, زناکار ہے, جوا کھیلنے والا ہے, ایک آدمی ایک دم غلط آدمی ہے, ایک صحیح بات بول دے ہم کیا بولیں گے, یہ بات کیسی ہے, صحیح ہے. لیکن کسی کے صحیح بات بولنے کی وجہ سے اس کو اپنا معلم استاد نہیں بنایا جا سکتا ہے. تو ہم گمراہ فرقے کے جو بڑے علماء ہیں ان کے پاس دین سیکھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں, ان کی سی ڈی سننا, ان کی کتابیں پڑھنا, ان سے علمی استفادہ کرنا ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہاں اگر ان کی کوئی بات ہمارے کان میں پہنچ جائے جو واقعی صحیح ہو تو ہم ان کے ساتھ تعصب کی وجہ سے اس کو غلط نہیں بولتے, ہم تو صحیح ہے لیکن ہمارا سورس آف نالج وہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات, یہ دو باتیں الگ ہیں. علم کس سے لیا جائے یہ ایک الگ چیز ہے, اور کوئی غلط آدمی صحیح بات بول دے اس کو صحیح بولنا ایک الگ چیز ہے, دونوں میں فرق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علماء کے سلسلے میں, لیس منا من لم یجل کبیرنا, وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو ہمارے بڑوں کی, چاہے وہ عمر کے اعتبار سے بڑے ہوں یا مسلمانوں میں بڑا مرتبے پر ہوں, لیس منا من لم یجل کبیرنا, وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم, ان کا اجلال نہ کرے, ان کی شان, ان کی بڑا ہونے کو نہ سمجھے. وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا, اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے. وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ, اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے. وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے عالم کا حق نہیں جانتا ہے. معلوم ہوا عالم کا لوگوں پر حق ہوتا ہے. کیا حق ہوتا ہے؟ کہ وہ عالم کا احترام کریں اور عالم کے علم سے استفادہ کریں, اس سے کوئی بھول ہو جائے, علمی خطا ہو جائے, اس سے درگزر کریں, اس کے لیے مغفرت کی معافی کی دعا کریں, اور اگر موقع ہو شفقت ادب محبت سے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اس کی اصلاح بھی کریں. ایک عام آدمی بھی عالم کی اصلاح کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ احترام کی شرط کو ملحوظ رکھے. آپ بتائیے فرعون کی غلطی پر موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, دو دو نبی جا رہے ہیں اور دونوں نبیوں کو حکم کیا ہے؟ سیم. کیا حکم ہے؟ اس سے جاؤ گے ذرا نرم بات کرنا. تو فرعون کو تو نرم بات کرنے کے لیے کون؟ موسیٰ علیہ السلام جائیں گے. نبی نرم بات کرے گا کس سے؟ اتنا ڈینجر آدمی جو کیا کہتا تھا, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. رب ہوں نہیں, کیسا رب ہوں؟ ہائیسٹ رب ہوں, ٹاپ لیول کا سیٹ چاہیے مجھ کو, سب سے بڑا رب ہوں میں. اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام جا رہے اصلاح کے لیے, کیوں؟ کیسے طریقے سے؟ نرم طریقے سے, اس سے نرم سے بات کرو. اور ہمارا ایک عام آدمی جس کو بعض اوقات پیشاب پخانے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے, دو چار حدیثیں اس کو معلوم ہو جاتی ہیں, ایک عالم سوچتا ہے اس کی کوئی غلطی مل گئی, اس کو موقع مل جاتا ہے اپنا ایکسلنس ثابت کرنے کا, اور وہ عالم کے بارے میں ایسی باتیں کرنے لگتا ہے جو یعنی ایک معمولی آدمی کے بارے میں وہ خود پسند نہیں کرتا, اپنے بارے میں پسند نہیں کرتا. تو عالم کی اصلاح اپنی جگہ ہے, کوئی غلطی ہم کو معلوم ہوتی اصلاح کر سکتے ہیں, لیکن اس میں احترام کی شرط کو ملحوظ رکھنا, نرمی کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. تو اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا, جس سے معلوم ہوتا ہے عالم کا بھی ہم پر حق ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 43 ہے, کہ اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو. تو ہم کو ہمیشہ دین کے معاملات میں اہل علم سے رابطے میں رہنا ضروری ہے, ہمارا کانٹیکٹ ہمیشہ علماء سے رہے. تھوڑا بہت پڑھ لیا, میں تو بخاری 3 بار پڑھا ختم, ابھی امام بخاری بن گیا. ایسا ہوتا ہے, تھوڑا علم آدمی کو بڑا بنا دیتا ہے, حقیقت میں نہیں اپنی نگاہ میں. تو واقعی بڑا آدمی وہ ہے جو خوب علم حاصل کرنے کے بعد اور چھوٹا ہو جائے اپنی نگاہ میں, واقعی بڑا ہوئے ہیں. کیونکہ جتنا آدمی حقیقت کو سمجھتا ہے, اللہ کے پیمانے کو جانتا ہے, اس کو اور زیادہ اپنی تقصیر کھل کے دکھائی دیتی ہے, میں کتنا کمزور ہوں, میرے اندر کتنی کمیاں ہیں, اور زیادہ دکھائی دیتی ہیں. اور علم کی اہمیت, علماء کی اہمیت اتنی زیادہ واضح ہوتی ہے جتنا آدمی گہرائی میں جاتا ہے, جتنا آدمی گہرائی میں جاتا ہے. ورنہ جو سرسری علم رکھتا ہے, پتہ کیا ہے, بس قرآن حدیث خلاص, بخاری ایک ہاتھ میں مسلم دوسرے اس میں دونوں ہاتھ میں قرآن, ختم, جیت گئے. اس میں اور کیا ہے؟ پڑھے جواب, پڑھے جواب. بہت سارے لوگوں کو فتوا دینے کا اتنا آسان طریقہ ان کے پاس ہوتا ہے, کھول کے فوراً بخاری میں نکالا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ بخاری میں ایک حدیث کم سے کم 10-10 مرتبہ آتی ہے, آدھا ٹکڑا یہاں ہوتا ہے, آدھا ٹکڑا وہاں ہوتا ہے, طرق اس کو معلوم نہیں. امام بخاری بعض اوقات ایک حدیث واضح الفاظ میں ایک جگہ لاتے ہیں, غیر واضح الفاظ میں دوسری جگہ لاتے ہیں, اتنا ٹکڑا وہاں لاتے ہیں تاکہ اس کو واضح کریں. بعض اوقات آیت قرآن کی ہوتی ہیں, اس کے معنی کچھ ہوتے ہیں, آدمی سمجھتا کچھ ہے. ایسی کئی باتیں ہوتی ہیں جس میں آدمی غلطی کرتا ہے. اس لیے معلم کے بغیر دین سیکھنا بعض اوقات بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے. تو چاہے فون کے ذریعے ہو, آج ایسے دور میں ہم ہیں کہ کوئی آدمی کوئی چیز نہیں سمجھی, آدمی کال کر کے عالموں سے پوچھ سکتا ہے, ہندوستان باہر کے علماء سے پوچھ سکتا ہے. کوئی آدمی آج بیریئر تو نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو علماء سے مربوط رہیں. کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے, کوئی بھی مسئلے میں فتوی بازی کرنے سے پہلے علماء سے پوچھیں. بعض اوقات ایک غلط فتویٰ زندگیاں برباد کر سکتا ہے. طلاق ہو گیا ان کا, ختم, چھٹی. اب اس کا فتویٰ لے لیے لوگوں نے, ارے بھی بہت کتابیں پڑھتا ہے, اب آدمی دے رہے فتویٰ, یا پوری زندگی کی نمازیں دہرانی پڑیں گی. اب تم کو ایک آدمی بےچارہ نیچے تھا اوپر آ گیا, اب اس کو تحقیق نہیں ہے, اب یہ کہنے لگا پچھلی ساری نمازیں غلط تمہاری, قرآن حدیث پہ نہیں تھی تو غلط, حدیث دلیل ہے نا اس کی, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, رد. لیکن پکڑ ہوگی, سب سے پہلے کیا پوچھ ہونے والی؟ نماز کی. تو پچھلی نمازیں پوری پڑھنا چالو کرو, اور بےچارہ شروع ہو گیا, زبردستی مصیبت میں ڈال دیا. بعض اوقات کسی چیز پر حرام کا فتویٰ دے دیا, یہ حرام ہے اپنی طرف سے. کسی چیز پہ اجتہاد کیا, دوسرا تو کچھ آتا نہیں, اجتہاد آتا ہے, اجتہاد کر دیا اور فتویٰ دے دیا, حلال ہے, چلتا ہے. تو ایسا اگر کرنا آدمی شروع کرے, اب بتائیے کئی زندگیاں برباد ہو سکتی, کئی حرام چیزیں حلال بن سکتی ہے, سب کا گناہ اس پر آئے گا. عزت والا, شرافت والا طریقہ کیا ہے کہ آدمی علماء کی طرف خود بھی رجوع کرے اور اپنی قد سے زیادہ مسائل کو علماء کی طرف بھیجے. جو آدمی ہر چیز کرنے جائے گا گڑبڑ کرے گا, جو آدمی ہر چیز کرنے جائے گا گڑبڑ کرے گا. تو اپنے لیول کے مسائل خود ڈیل کرے. جو موٹی موٹی باتیں ہیں, توحید کس کو بولتے ہیں, بتا سکتا ہے, بتائے. لیکن وراثت کے مسائل, طلاق کے مسائل, نکاح کے مسائل, باریک باریک مسائل, اب اس کو لگ رہا ہے یہ میرے سے جانا نہیں چاہیے, کہیں اور میرے کانٹیکٹ میں رہے, بتانا شروع کر دیا, کتاب کھول رہا ہے, پڑھ کے سمجھا رہا ہے اپنی طرف سے. تو یہ آدمی کیا کرے گا, فائدہ کم دے گا, نقصان زیادہ دے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل علم سے, اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. اسی طرح سے محمد ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم, یہ جو علم ہے, یہ جو علم ہے, یہ تمہارا دین ہے. کیونکہ دین کی بنیاد کس پر ہے؟ علم پر ہے. جو علم سے ثابت ہوتا ہے وہ آدمی کے عمل میں آ جاتا ہے. ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم, یہ علم دین ہے تو تم اچھی طرح سے دیکھ لو کہ تم کن سے علم حاصل کر رہے ہو, تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم انٹرنیٹ پہ گیا, مولانا گوگل, اسلام یا قرآن, سنہ, حدیث, حق, حق ڈال دیا, اس میں پورا حق آ رہا اس کے ساتھ. تو گوگل مفتی صاحب ہیں کوئی؟ وہ تو سارے سرچ انجن کے حساب سے دیکھتا ہے کس پہ زیادہ کلک ہو رہی ہے, یہ نہیں حق والی کلک ہو رہی کہ باطل والی کلک ہو رہی. اور اس کا اپنا ایک اپنا اس کا کوڈ ہے, اس کے حساب سے وہ پریفرنسز دیتا ہے. اب لا کے شیعہ سائٹ سامنے لا دیا, اب یہ حضرت ابھی ابھی علم کے میدان میں تہبن باندھ کے نکلے ہیں, ان کو معلومات نہیں ہے اور جذبہ دین کا ہے اور ماڈرن ہے ایک دم. فوراً نکالا, دیکھا نہیں شیعہ کا ہے, منکرین حدیث کا ہے, قادیانی کا ہے یا نیم مسلم کوئی ہے. کوئی بھی آدمی ہے ویب سائٹ ایزیلی بنا سکتا ہے, 500 روپے خرچ ہے اس کا. ڈومین بک کرنے کے لیے کتنا پیسہ جاتا ہے؟ ہر کا 500 روپے. کوئی بھی آدمی کچھ بھی بنا سکتا ہے. مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ویب سائٹ کوئی بنا سکتا ہے, اور ایسے بنائے لوگوں نے. اسلام کا نام رہے گا لیکن معلومات پوری کیا رہے گی؟ باطل. اب اس کو سمجھا رہے لوگ, سمجھا رہے لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. تم لوگ علم سے اس کو روکتے ہو, جا رہا ہے گوگل گوگل گوگل چالو ہے, تو ایسا آدمی کیا ہو جائے گا, گمراہ ہو جائے گا. اور کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں انٹرنیٹ پہ جا کر ایسی الا بلا لے کر آتے ہیں, وہ ان سے بھی حل نہیں ہوتی ہے, دوسروں سے بھی حل نہیں ہوتی ہے. تو ایسی ٹوکری صاحب کی نہیں کھولے کہ جس کو پکڑنا نہیں آتا ہے کہ نہیں, پکڑنا کھول تو دیا چلا رہا ہے صاحب, بھاگنے بھی نہیں آتا. تو یہ اپنے لیے بھی ہلاکت بنے گی, دوسروں کے لیے, کئی لوگ مرتد بھی ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں لوگ ایسے ہمارے اپنے تجربے میں ہیں. پھر سمجھا رہے اس کو سمجھا رہے سمجھ میں آتا نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جو شبہ کو بہت ایزیلی لے لیتے ہیں لیکن اس کے حل کو لیتے نہیں ہیں, تو وہ اپنے ذہن میں بنا لیے انہوں نے بہت ساری چیزیں, اب اس کو بڑے سے بڑا عالم بھی سمجھا رہا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس لیے یاد رکھیے علم کے حصول کے لیے صحیح ذریعہ ہونا ضروری ہے. یہ آج جو ہماری مجلس ہے اسی لیے کہ ہم کو سب چیزیں سامنے آئے ہمارے, کیا ہم کو نہیں کرنا ہے, ورنہ خالی جذبہ ہو آدمی پانی دیکھ کے کود دیا اوپر سے, پانی تیرنے کے لیے کتنا چاہیے, کیا چاہیے, خالی پانی. اب گہرائی کتنی ہے, وہاں پر پتھر ہیں کہ نہیں, نیچے کتنا ڈیپتھ اس کی ہے, آدمی نہیں دیکھا کود گیا, اچھا اینڈ یہ بھی نہیں سوچا تیرنے آتا کہ نہیں, کودنے کے بعد سوچے گا اب بتائیے ہلاک ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی علم کے سلسلے میں صحیح سورسز سے علم حاصل کرے. کچھ لوگ اخبار کھولتے ہیں, اخبار میں کوئی پنا ہوتا ہے دینیات, جو اس میں ڈال رہا ہے پڑھنا شروع کرتے اور کٹنگ بھی رکھتے اس کی. کچھ لوگ ہیں ایس ایم ایس, جہاں سے بھی آیا آگے فارورڈ کر دیتے ہیں, کرتے کہ نہیں کرتے, چیک نہیں کرتے صحیح ہے کہ نہیں ہے. ابھی حال ہی میں ایک ایس ایم ایس آیا تھا, اللہ کی طرف سے یہ میریکل ہے, معجزہ ہے, کیا 4 ہے نا, 11 اور کیا 11 کتنا تھا, 1 4 1 11, کیسا بولے اللہ بنتا ہے, کیا ہے یہ, ایسی ہم کو کارنامے انجام دینے کے لیے کتنا سوچا ہوگا. میں پہلے یہ سوچا آپ دیکھتے ہی بندہ کتنا سوچا ہوگا, اتنا اگر اتنی مرتبہ کچھ سبحان اللہ الحمدللہ کہتا یا کم سے کم کوئی کتاب پڑھتا یا اپنے گناہ گن لیتا اور استغفار کرتا کتنا فائدہ اس کو ہوتا ہے. یہ 4 11 1 4 1 11 کرتے کرتے بیٹھا کیا ہے کچھ بھی. تو کئی لوگ ایسے اس طرح کی چیزوں میں پڑھتے ہیں, اچھا کوئی آدمی تو حروف اللہ بن رہا وہ بھی آگے فارورڈ کرتا دوسروں کو, تو یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اتنے یعنی قرآن سنت والے ہیں, دوسرے کر رہے ہیں اور بات ہے, ہم لوگ بھی اس چکر میں آئے تو یہ مناسب نہیں ہے. بہت ساری عجیب و غریب چیزیں غلط ہوتی ہیں, بہت ساری, سب نہیں, بہت ساری عجیب و غریب چیزیں جس میں لذت چٹپٹاپن ہوتا ہے یہ اکثر غلط ہوتی ہیں. اس لیے ہم اس کو چیک کریں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, پھر پھیکا ہو تو بھی چلے گا لیکن صحیح ہونا چاہیے, کڑوا ہو تو بھی چلے گا لیکن صحیح ہونا چاہیے. کوئی آدمی بیمار پڑے آپ اس کو مٹھائی دیں گے, کھاؤ بہت میٹھا ہے, بہت اچھے ہو جاتے, ڈاکٹر کڑوا دے, ڈاکٹر اچھا کہ میں اچھا, وہ کڑوا دیتا میں میٹھا دیتا ہوں, بولو کون اچھا, بولے میٹھا اچھا, تو بچہ بولے گا یہ. لیکن سمجھدار آدمی کیا بولے گا, بھائی صاحب تھوڑا بازو ہٹو, ڈاکٹر صاحب کو آ رہے تھے کیونکہ میٹھا کھا کے میں بیمار پڑا. تو لذت اصل نہیں ہے علم کے سلسلے میں, بہت سارے لوگوں کو لذت زیادہ پسند ہوتی ہے علم کے سلسلے میں, صحت اصل ہے, صحیح علم ہونا چاہیے, چاہے پھیکا چاہے پھیکا لیکن صحیح ہونا چاہیے. تو بہت سارے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں, تو یہ دوسری بات ہے جو اہم ہے, یہ یعنی بہت ساری باتوں میں یہ بنیادی بات نہیں ہے, یہ صحیح ہوگا, باقی کا سرسری بھی اگر ہم لیتے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ صحیح ہونا چاہیے. علم ہم صحیح ذریعے سے لیں اور علم غلم سورسز سے علم لے نہیں, بولے وہ بھی تو قرآن کی بات کرتے ہیں, ان کے درس میں کیوں نہیں, ان کے سامنے قرآن رہتا ہے, قرآن رہتا ہے لیکن قرآن کی دو لائن کے بیچ میں جو یہ بول رہا ہے وہ کیا ہے, قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے اپنا فلسفہ بیان کر رہا ہے, اس کو بھی دیکھا ہے کہ سلف کا عقیدہ بیان کر رہا ہے یا خلق کا, اس سے استدلال کیا کر رہا ہے. تو بہت سارے لوگ قرآن کے نام سے دھوکہ کھایا, تفسیر قرآن, درس قرآن, درس حدیث, درس حدیث, آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے, وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے کیا ثابت کر رہا ہے اور حدیث پڑھ کے کیا ثابت کر رہا ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے قادری صاحب, دو طاہر ہیں ہمارے پاس لیکن کام طاہر, طاہر کے معنی کیا ہوتے ہیں, پاک, لیکن کام بےچارے, اللہ ہدایت دے دونوں کو بھی کیونکہ ابھی زندہ ہے دونوں. قرآن کی آیت پڑھیں گے ثابت کیا کریں گے؟ شرکیات ثابت کریں گے. قرآن کی حدیثیں پڑھیں گے, ثابت کیا کریں گے؟ باطل ثابت کریں گے. تو آدمی یہ نہیں سوچے کہ یہ بھی تو قرآن پڑھ رہا ہے, یہ دیکھے کہ واقعی کس کی بات بیان کر رہا ہے, منہج اس کا صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو ہم ایسی چیزوں کے لیے اپنا وقت فارغ ہی نہ کریں جو صحیح نہیں ہے. ہاں آپ کا اتنا لیول بن جائے کہ آپ دو چیزوں میں تفریق کر سکتے, آپ پھر جو آپ کو دیکھنا ہے جو آپ کو سننا ہے سنو, لیکن کم سے کم اتنا لیول آدمی کا ہونا چاہیے, ورنہ آدمی حیران ہو جائے گا اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو خلاصہ کلام یہ کہ دو باتیں ہم نے دیکھیں, ویسے ہمارے پاس وقت ویسے بھی کافی ہو چکا تھا لیکن یہ بہت اہم باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کا علم حاصل کرنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے مجلس میں آپ نے دیکھا کہ طالب علم کے لیے دو باتیں بہت ضروری ہیں, ایک نیت خالص کرنا, دو علماء سے حاصل کرنا اور ان کی تعظیم کرنا. آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تیسری چیز طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو علم کی راہ میں آنے والی تکلیفوں کے لیے تیار رہے, جسمانی اعتبار سے یا کسی اعتبار سے طالب علم کو تکلیف ہو علم کے حاصل کرنے میں, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھے. مثلا دین سیکھنے کے لیے علماء کے پاس جانا, دین دروس میں حاضر ہونا, سردی گرمی بارش, کبھی طبیعت ٹھیک ہے کبھی نہیں ہے, کبھی پہنچنے کے لیے پاس میں ٹھیک سے پیسے ہیں یا نہیں ہیں, تو اس اعتبار سے بعض اوقات دین کے حاصل کرنے میں حالات ہر حال میں ایسا نہیں ہوتے ہیں, بلکہ کبھی راحت کے حالات ہوتے ہیں, کبھی تکلیف, کبھی مشکل حالات ہوتے ہیں, کبھی آسانی, کبھی مزاج چاہتا ہے کبھی نہیں چاہتا ہے, کبھی طبیعت ٹھیک ہوتی کبھی نہیں ہوتی, کبھی آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے. تو واقعی طرف اور سچی طرف یہ ہے کہ ایک آدمی ہر حال میں اسی طرف کے ساتھ دین کا علم حاصل کرتا رہے, اور اگر اس کے لیے کوئی تکلیف اٹھانے کا موقع آئے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹے. جیسے آج ہم بیٹھے ہیں اور اسی طرح سے دینی مجالس ہوتی ہیں, بعض اوقات آدمی تھک جاتا ہے, پاؤں دکھ رہے ہیں, سفر سے آیا ہے, آپ نے یہاں بٹھا دیا لوگوں نے پکڑ کے, اب اس کو نیند آ رہی ہے کسی سفر میں اس کی نیند نہیں تھی, یا اس کو تھکن ہوئی ہے, پیٹ بہت دکھ رہی ہے اور ٹیبل لگ رہی ہے اور بس میں بھی ایسے ہی ملا, تو آپ بھی سوچتا ہے کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ علم کے لیے تکلیف اٹھانا یہ بہت ہی سعادت کی چیز ہے. ایک آدمی علم کے لیے تکلیف اٹھائے, آج آپ دیکھیے دنیا کے لیے آدمی کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے, ایک گرکی والا ہے, ایک آم جام والا ہے, وہ گاڑی لے کے پورے گاؤں میں گھومتا ہے امید کی بنیاد پر شاید کوئی راحت مل جائے, دو روپے کی ایک روپے کی کرسی بیچتا ہے, پانچ روپے کی کرسی بیچتا ہے, لیکن کتنی دھوپ میں وہ گھومتا ہے, دھوپ میں گھومتا ہے, اور ایک امکان ہوتا ہے, امید ہوتی ہے ملے گا. لیکن آدمی بعض اوقات یقینی چیز جب ملنے والی ہے اس پر بھی اتنی کوشش نہیں کرتا ہے, اتنی تکلیف نہیں اٹھاتا ہے جتنی ایک آدمی صرف دنیا کی گری پڑی چیز کے لیے صرف امید کی بنیاد پر کرتا ہے. دیکھیں کتنا بڑا فرق ہونا چاہیے کہ ایک آدمی دنیا کے لیے صرف امید کی بنیاد پر تکلیف اٹھاتا ہے اور ایک آدمی آخرت کے لیے یقینی وعدے پر تکلیف اٹھا رہا ہے, اتنا فرق ہونا چاہیے. بلکہ تکلیف اٹھا کر بھی آدمی سوچے کہ اللہ کا احسان ہے کہ دین کے لیے اللہ نے چنا, کیا ہے اس کو تکلیف دین کی بنیاد پر ہوئی, ورنہ دنیا میں زمین پر چلنے والے اتنے لوگ ہیں دنیا کی بنیاد پر ان کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی رہتی ہے. تو اگر ہم کو اس سفر میں اور ان دنوں میں تین دنوں میں اگر تھوڑی بہت تکلیف بھی ہو تو ہم اس کو برداشت کر لیں اور اپنے لیے اس کو سعادت سمجھیں کہ میں نے چلو دین کے لیے بھی علم کے لیے بھی تھوڑی بہت تکلیف اٹھا لی, حالانکہ کوئی تکلیف بڑی نہیں ہے. یحییٰ ابن ابی کثیر محدثین میں سے ہیں اور حدیث کے روایت میں سے امام مسلم نے ان کا قول اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے, فرماتے ہیں لا يستغنى العلم براحة الجسم, علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا ہے. جو آدمی چاہے کہ اس کو کچھ بھی تکلیف نہ ہو اور میرے پاس علم بہت جمع ہو جائے, یہ آدمی پاگل ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. علم کے لیے آدمی کو تھکنا پڑتا ہے, کبھی سفر کرنا پڑتا ہے, کبھی اس کو راتوں میں اپنی نیند خراب کر کے اس کے بیٹھنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے, راتوں میں اپنی نیند خراب کر کے اس کو بیٹھنا پڑتا ہے, کبھی گھنٹوں دینی مجالس میں بیٹھنا پڑتا ہے, گھنٹوں دینی مجالس میں بیٹھنا پڑتا ہے, دین کی بات نہیں پڑتی, کبھی بیمار ہے, کبھی کچھ ہے. تو علم کے لیے آدمی کو تکلیف اٹھانا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بعض ہر موقع پہ تکلیف آئے, لیکن یہ ضروری ہے کہ جب دین کے لیے, دین کے علم کے لیے تکلیف آئے تو آدمی پیچھے نہیں ہٹے. کبھی کبھی بندے کی آزمائش ہوتی ہے اور اس میں وہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا ہے, آزمائش ہوتی ہے آدمی. تو اس سے معلوم ہوا کہ علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا ہے. آپ نے اپنے جسم کو آمادہ کرے کہ اگر علم کے لیے کچھ تکلیف تھوڑی بہت آئے گی تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اس کی مثال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہم کو ملتی ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحابی لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, قلت لرجل من الانصار, میں نے انصار میں سے ایک شخص سے کہا, یا غلام حلم, اے غلام چلو آؤ, فلنسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے علم حاصل کر لیتے ہیں. فإنه اليوم كثير, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آج بہت ہیں. فقال وعجبا لك يا ابن عباس, ان صاحب نے کہا ہے ابن عباس عجیب حال ہے تمہارا بھی, اکثر الناس يحتاجون الیک, کیا تم کو یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو تمہاری ضرورت پڑے گی؟ وفی الناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترى, حالانکہ تم دیکھتے ہو اتنے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لوگوں میں موجود ہیں, اتنے سارے دوسرے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, لوگوں کو تمہاری ضرورت پڑے گی کہ تم کہہ رہے ہو چلو ایک جمع کر لیتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں تو ان صحاب نے وہ چیز چھوڑ دی, ان صحاب نے وہ چیز چھوڑ دی اور میں اس مسئلے کی طرف متوجہ ہوا. فَإِنْ كَانَ لَيَبْلُغُ الْحَدِيثَ عَنِ الرَّجُلِ فَآتِيهِ وَهُوَ قَائِلٌ فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ, اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ فلاں صاحب کے پاس ایک حدیث ہے تو میں ان کے پاس جاتا اور وہ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوتے, وہ قیلولہ کر رہے ہوتے, قائل, فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ, تو میں ان کے دروازے کے پاس ہی اپنی چادر بچھا کے بیٹھ جاتا ہے, اسے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے. فَتَسْفِ الرِّيحُ عَلَى وَجْهِ اَتْتُرَابِ, ہوائیں میرے منہ پر مٹی اڑا اڑا کے ڈالتی تھی. ریگستان تھا, وہ کوئی باغ تو تھا نہیں, تو ریگستان میں جا کے دوپہر کا وقت, قیلولہ کا وقت, آرام کا وقت, جاتے دیکھتے آرام کا وقت ہے, باہر ہی دھوپ میں بیٹھ جاتے, چادر سے اپنی ٹیک لگا کے بچھا کے اس کو بیٹھ جاتے. کہتے ہیں ہوائیں آتی اور میرے چہرے پر دھول مٹی اڑتی, میرے منہ پر مٹی لا لا کے ہوائیں مارتی. فیخرج فیرانی, تو وہ صحابی, ایک وقت ہوتا وہ صحابی باہر آتے جن کے پاس میں گیا تھا, وہ مجھ کو دیکھتے. فیقول یبن عم, یبن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جاء بک, باہر آنے کے بعد کہتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, آپ کو کیا چیز یہاں پر لائی ہے, آپ کیوں آئے ہیں؟ الا ارسلت الی فآتیک, آپ نے کیوں کسی کو بھیج نہیں دیا, میں خود آ جاتا, میں خود آ جاتا آپ کے پاس. فأقول أن لا أنا أحق أن آتيك, تو اس پر میں کہتا نہیں, میں زیادہ حقدار تھا کہ میں خود آپ کے پاس آؤں, میں زیادہ اس بات کا حقدار تھا, مجھ کو علم چاہیے, میں زیادہ حقدار تھا کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا. فأسأله عن الحديث, اور پھر میں ان سے وہ حدیث پوچھتا. قال فبقي الرجل, کہتے ایک وقت آیا اور وہ صاحب باقی رہے, زندہ رہے, حیات رہے, حتی رآنی وقد اجتمع الناس علی, یہاں تک کہ انہوں نے مجھ کو دیکھا, میرا حال یہ ہو چکا تھا کہ لوگ میرے پاس علم کے لیے جمع ہونے لگے. فقال کان ھذا الفتی اعقل منی, ان صاحب نے کیا کہا, یہ نوجوان مجھ سے زیادہ سمجھدار تھا, یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل مند تھا, کہ اس نے ایسے دور میں صحابہ سے علم حاصل کر لیا جبکہ بہت سارے صحابہ موجود تھے, اور میں یہی سوچتا رہا اتنے سارے صحابہ ہیں ہماری کیا ضرورت پڑنے والی ہے, لیکن ایک ایک کر کے صحابی دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے ان صحابہ کا علم جمع کر لیا, اور آج لوگوں کو علم کی ضرورت پڑ رہی ہے اور انہوں نے وہ علم جمع کیا ہے, تو آج لوگ ان کے پاس جمع ہوتے ہیں, تو سارا ثواب علم کے پھیلانے کا کس کو ملے گا, ابن عباس. لیکن ان کے پاس وہ نہیں تھا تو ان کو بعد میں افسوس ہوا کہ کاش میں اس وقت میں علم حاصل کر لیتا. آج معلوم نہیں آپ لوگوں میں سے, مسلمانوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ اگر آج سے کوشش شروع کر دیتے ہیں علم کے لیے, دین کے دفاع کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے, اتنی قیمتی متاع جو آج ہمارے پاس ہے, آج دنیا بھر میں اس کی ضرورت ہے, ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے, دین کے بغیر جنت نہیں مل سکتی ہے. آج اتنی قیمتی چیز ہمارے پاس ہے, اتنے سارے دینوں میں سے اسلام, اسلام میں اتنے فرقوں میں سے حق والا منہج, یہ سب ہم کو آج مل رہا ہے, آج ہمارے پاس یہ ہے, آج ہم علم جمع کر لیں اگر اور اگلی نسل کو دینے والے بنے, کسی کو نہیں صحیح, اپنی اولاد ہی کو دے دیں, اپنی اولاد کو دے دیں, اپنے کسی دوست کو دے دیں, کسی رشتہ دار تک اس کو پہنچا دیں, تو یہ اگلی نسلوں کا سارا ثواب ہمارے اعمال نامے میں آ سکتا ہے. ایک آدمی اگر علم حاصل کرنے کا ارادہ کر لے اور تھوڑا تھوڑا علم حاصل کرتے کرتے کرتے اتنا زیادہ علم حاصل کر لے کہ کل جب علم کی ضرورت پڑے تو اس کے پاس وہ علم ہو اور لوگ اس کے پاس سے وہ لے, تو اس سے لینے کی وجہ سے اس کو سب ثواب ملنے لگے. اگر آدمی چاہے تو کر سکتا ہے, معلوم نہیں کل اللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں سے کس سے کتنا بڑا کام لے, کوئی نہیں جانتا ہے, لیکن ہمارے جذبات صحیح ہوں اور ہماری کوشش صحیح ہو. تو اس کے لیے ہم سستی کریں گے, سستی کرنے والا اس کو کچھ ملتا نہیں ہے, خالی جائیداد میں حصہ ملتا ہے, وہ بھی جائیداد رہی تو, اور یہ آیا تو, نہیں تو وہ بھی رشتہ دار, نہیں آیا وہ چلو, جو حاضر وہ وزیر بولتے ہیں نا لوگ, جو آیا اس کو ملے گا. تو کسی آدمی کو یعنی کوشش نہیں کرے گا, تکلیف نہیں اٹھائے گا, کھیتی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, تکلیف نہیں اٹھائے گا, اور اس کو کھیتی بہت چاہیے, ملے گی نہیں ملے گی, کیچڑ ملے گا اس کو, جب بارش ہوگی دیکھیے کھیتی نہیں کیا, محنت نہیں کیا, خواب بڑے بڑے دیکھا, اب بارش جب ہوگی تو کھیتی میں کیا ہوگا, اس کی کیچڑ ہوگا, کچھ اگے گا نہیں. ہاں اگر اس نے بویا تھا تو اب جب بارش ہوگی تو اس کی نگاہوں کو خوش کرنے والی, اس کے دل کو خوش کرنے والی ہری بھری ہریالی اس میں سے نکلے گی, فصل نکلے گی اس میں سے. یہ کس کی نکلے گی فصل؟ جو آدمی کھیتی کی محنت کرے. تو آج اگر ہم علم کے لیے محنت کریں گے, بہت ممکن ہے کل یہ علم ہمارے پاس ہوگا تو دعوت کے لیے علم کام آئے گا. معلوم نہیں آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کتنوں کو ہدایت دے, سب کا ثواب کس کو ملے گا؟ دعوت دینے والے کو ملے گا. علم اتنی بڑی دولت ہے کہ آپ اس کو خرچ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں, کیا مجال ہے کہ وہ کم ہو, الٹا وہ زیادہ پکا ہو جاتا ہے. لیکن مان خرچ کیے پھر سے جیب میں ہاتھ ڈالے, نکلے گا پھر سے؟ نہیں نکلے گا, دے دیا ختم. لیکن علم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے, البتہ علم کے سلسلے میں مشغلہ آدمی چھوڑ دے تو غائب ہو جاتا ہے, علم بھول جاتا ہے آدمی. لیکن آدمی علم دیتا رہے لوگوں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے, اور علم زندہ رہتا ہے بلکہ اور پختہ ہو جاتا ہے. اس لیے علم کے لیے تکلیف اٹھانے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہے. نمبر چار, علم کے سلسلے میں موڈ کے حساب سے علم حاصل نہیں کریں. چمک دمک والا علم یا لوگوں میں کون سے علم کا فیشن چل رہا ہے, کون سے علم سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں, اس علم کے چکر میں نہیں پڑے, بلکہ وہ علم حاصل کرے جو اس پر فرض ہے, جو ضروری ہے. بہت سارے نوجوان کیا کرتے ہیں, پیس ٹی وی پہ دیکھا ڈیبیٹ, اب اس کو بھی شوق ہوتا میں بھی ڈیبیٹ کرنا چاہیے, میرے بھی نیچے سب ٹائٹلز آنا چاہیے پورے آیتوں کی دلیل, اور میں بیان دے رہا ہوں. اب قرآن پڑھا نہیں, حدیث پڑھا نہیں, کیا پڑھنا شروع کیا, گیا بائبل شروع کیا پڑھنا. کیتھولک کا بائبل لا رہا ہے, پروٹیسٹنٹ کا بائبل لا رہا ہے, ڈوے ورژن لا رہا ہے, اور کیا کچھ نہیں لا رہا, اور بائبل پڑھ رہا ہے. تھوڑے دن اس سے بھی اکتایا, گیتا لے کر آ گیا, رامائن مہابھارت, اس کے علم میں ہی پورا مہابھارت چالو ہو گیا. صحیح عقیدہ اس کے پاس نہیں آ رہا ہے, اس کو طہارت کے مسائل معلوم نہیں, اس کو نماز کے مسائل معلوم نہیں ہے, لیکن چونکہ دیکھا اس نے فلاں عالم صاحب ہیں یا فلاں صاحب ہیں کیا شلوک پڑھتے ہیں, اس کی بھی دل میں تمنا جاگی کہ شلوک مجھ کو بھی آنا چاہیے. یاد کر رہا بیٹھ کے, سورہ فاتحہ ذرا سناؤ, نماز کے لیے ذرا امامت کو آگے, میرے کو نہیں آتی امامت, کیوں میرے قرات صحیح نہیں ہے, تجوید صحیح نہیں, اور شلوک اتنا اچھا پڑھتا تھا, شلوک اتنا اچھا پڑھتا, قرآن نہیں آتا میرے کو پڑھنے, بولے پریکٹس پوری اس کی کیا میں نے. آپ دیکھیے کئی لوگ ایسے ہیں, کئی لوگ, ایک صاحب کہنے لگے, مولوی صاحب کہنے لگے, ایک نوجوان ہے آفس میں آئے, ایک آدمی اس کو دعوت دینا چالو کیا اور شلوک پڑھ پڑھ کے سنا رہے, اور آیت کا حوالہ دیکھے مولوی صاحب سے کہ مولانا ذرا آیت پڑھو, ان کو ایک دو آیتیں تو پڑھی, انہوں نے اس کے بعد غصہ آیا ان کو کہ آپ شلوک یاد کیے, آیتیں یاد کرنا نہیں چاہتا, مجھ کو آیتیں پڑھنے لگا رہے ہو, خود شلوک پڑھ رہے ہو. آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے آپ آیتوں کا علم حاصل کر لیں. تو شلوک پڑھ رہے ہیں, بائبل میں ایسا ہے, قرآن میں ایسا ہے, اپنا دین جو ہم پر فرض ہے پہلے ہم وہ حاصل کریں, پھر اس کے بعد اچھا خاصا علم ہمارے پاس ہو جائے تب آدمی اس علم کی طرف جائے, دوسرے دینوں کا علم حاصل کرے. یہ بات کی چیز ہے, بات کی چیز ہے, ورنہ آدمی وہ علم حاصل کرے جس کا وہ مکلف نہیں, اور وہ علم چھوڑ دے جس کا وہ مکلف ہے, تو اللہ کے ہاں یہ آدمی پکڑ کا ذریعہ بنے گا, اس کی پکڑ ہو سکتی ہے اللہ کے نزدیک. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی علم میں اہمیت کے اعتبار سے علم حاصل کرے کہ کتنی اہمیت کس چیز کی ہے. مثلا اب چلو ٹھیک ہے, سب چھوڑ دیا, اب اسلام, اسلام میں بھی آدمی شروع کیا تو اب اس کو عقیدہ معلوم نہیں ہے, اس کو نماز وضو استنجا نہیں معلوم, اب وہ دیکھ رہا علماء میں اختلافات کیا کیا ہیں, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے مسئلوں میں غلطی کی ہے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال رہا, ہدایہ میں پڑھ رہا شروع سے پوری ہدایہ, در مختار سب پڑھ رہا ہے, کیوں اس کو فائٹ کرنا ہے. اور اس کو آپ پوچھیں کہ بھائی وضو کیسے کرتے ذرا بتاؤ, بولے مولوی صاحب سے پوچھو جا کے. ہاں اختلافی مسئلے اگر ہیں, غلطیوں والا علم میرے پاس ہے, صحیح کیا ہے اس کا علم میرے پاس. تو بعض اوقات طالب علم جیسی ہوا آتی ہے اس کے تابع ہوتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے یہ سب پرابلم ہے, آپ لوگوں کو معلوم ہوگا, میں بھی کبھی اس جگہ سے گزرا ہوں, ایسا لگتا ہے آپ لوگوں ہے آدمی بولتا ہاں میں 1956 میں ایسا کرتا تھا. علم کے لیے ہم الاہم فالاہم کا قاعدہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے وہ علم جو ضروری ہے, پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد. بعض اوقات دوسروں کو جو ضرورت ہے وہ ہم حاصل کر لیتے ہیں, اور ہم کو جو علم حاصل کرنا چاہیے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمارا عقیدہ صحیح ہو, توحید ہم کو معلوم ہو, ایمان کے ارکان کا علم ہم کو ہو, اسلام کے وہ ارکان جو ہم پر فرض ہیں جن کا عمل فرض ہے, جیسے طہارت ہے, نماز ہے, یا اسی طرح سے رمضان آ گئے روزے ہیں, یا حج کے لیے جا رہا حج ہے, مالدار ہے زکات ہے, یا اسی طرح سے حلال و حرام ہے, تجارت کیسے کرنا چاہیے, کون سی ڈیل حرام کون سی حلال, کھانوں میں کیا چیزیں حلال ہیں کیا حرام معلوم ہونا چاہیے. وہ چھوڑ کے آدمی دوسری چیزیں معلوم کرتا رہے یہ مناسب نہیں. بعض اوقات آدمی اس کو اتنا پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے ناک کے نیچے روایت جو ہے اس میں کون سا راوی ضعیف ہے, اس کا نام اس کو معلوم ہوتا ہے, لیکن بہت ساری بنیادی باتیں فلاں صحابی کا نام نہیں معلوم ہوتا اس کو, بہت ساری بنیادی باتیں جو اس کو معلوم ہونی چاہیے وہ نہیں معلوم ہوتی ہیں, لیکن ایسی چیزیں جو اس پر فرض نہیں جاننا وہ سب معلوم ہوتا ہے اس کو. تو علم میں کیا کریں, آدمی وہ علم سب سے پہلے حاصل کرے جو اس پر فرض ہے. سب سے پہلے کیا سیکھنا چاہیے, سیرت یا اختلافی مسائل, سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے توحید، پھر اس کے ساتھ سنت کے جو بھی مسائل ہیں عملی اعتبار سے آدمی وہ معلوم کرے، اس کا علم حاصل کرتا رہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے ہماری قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا آپ کی مسجد کے مولوی صاحب کیا کیا غلطی کرتے تھے، پوچھے گا اللہ، فرشتہ پوچھے گا بتاؤ پوری مسٹیکس کی لسٹ، ٹھہرو جیب میں سے نکال کے دیتا ہوں، وہ تو کپڑے یہی نکال لیں گے۔ کسی کی غلطیاں ہم سے نہیں پوچھی جائیں گی، ہم کو ہمارا دین ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن، ہم کو ہم کس کے اعمال تولیں گے، لاؤ اس کے اعمال، لاؤ اس کے، لاؤ تولیں گے، ہمارے اپنے اعمال تولیں گے۔ پھر یا تو ہمارا عمل سنت کے مطابق ہوگا یا پھر بدعت یا جہالت کی بنیاد پر ہوگا۔ تو صحیح علم ہمارے پاس اگر نہیں ہے تو آدمی غلطی کرے گا، اور اہم علم سب سے پہلے حاصل کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو چھوٹی چھوٹی کتابیں پسند نہیں رہتی، یہ دیکھیے بیماریاں ہیں بہت ساری، بتا رہا ہوں میں، یہ ایکسپیرینس ہے ہم لوگوں کو۔ کسی آدمی کو پڑھنے کا شوق ہے بہت، بولے میں بہت پڑھنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ چھوٹی پتلی 20 پیج کی کتاب نکال کے دی، وہ دیکھتا ہے کیا ہے، اس کو کیسی چاہیے، اس کو دیکھتا ہے شیلف میں وہ موٹی جو ہے نا، سب سے موٹی وہ کتاب مجھ کو پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں چھوٹی موٹی کتابیں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں موٹی کتابیں پڑھنے والا ہوں۔ اس کا دل، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بڑی بڑی کتاب پڑھنے سے زیادہ بڑا آدمی بنتا ہے، حالانکہ علماء کہتے ہیں چھوٹی کتاب آدمی پہلے پڑھے، موٹی کتاب آدمی بعد میں پڑھے۔ کیوں؟ چھوٹی جلدی ختم ہوتی، جلدی سمجھ میں آتی، موٹی شروع کیا 50 پنے، پھر سفر میں کہیں چلا گیا، کمپنی نے بھیج دی، کئی دنوں تک رہا، پھر کوئی پروجیکٹ آ گیا، لگا رہا 50 پنے، پھر بھول گیا، پیچھے واپس، پھر واپس سے شروع کرے گا، پھر 50 پنے، پھر کچھ کام آ گیا 100 پنے کے بعد، وہ جلدی ختم ہوتی نہیں۔ تو تکمیل اگر نہیں ہو کتابوں کی، یہ آدمی کے دل پر بوجھ بن جاتا ہے اور علم کے لیے رکاوٹ بنتا چلا جاتا ہے۔ ادھورے کام انسان کے لیے بوجھ بنتے ہیں، لیکن کمپلیٹ کیا ہوا کام اگلے کام کے لیے راستہ کھولتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک کتاب چھوٹی کتاب تھی، آپ نے پوری پڑھ لی، اچھا لگتا، کچھ تو ہوا میرا کام پورا۔ لیکن ایک موٹی کتاب سر پہ بوجھ رہتی ہے آپ کے، ختم کرنا ہے اس کو۔ پھر کچھ لوگ ایسا ہے جلد